azaki akunda ngai mpona ngai moko abulonga bilakoka mwalelo basantima na pesa ye balukaki nde makambo ya kolinga mobali oyo nalipesi mobimba ya motema na banzaki akunda ngai mpona ngai moko asungoloki lakoka mwalelo bamwaye ngai na pesa ye nalukaki nde makambo yakolinga mobali oyo banzaki akulinga ngai mpona ngai moko abulonga bilakoka mwalelo basantima na pesa ye balukaki nde makambo ya kolinga mobali oyo na mipesi mobimba ya motema na banzaki akulinga ngai mpona ngai moko asungoloki lakoka mwalelo bamwayanga na pesa ye nalukaki nde makambo ya kolinga mobali oyo edile technicien Bye.